विषयांतर में मन नहीं जाता, और तन्निष्ठत्व माने भगवान निष्ठत्व, भगवान में जाता है। अब भाष्य में देखिए, मई बक्षमाण विशेषणे, आगे जो कहे जाने वाला विशेषण है, ऐसा जो मैं हूं परमेश्वरी आसक्तम मनो यस्य स मई आसक्त मना, आसक्त है मन जिसका वो हो गया मैयाशक्त मना। हे पार्थ, योगम युंजन मन मनस समाधानम कुरुवन मदाश्रयो, मदाश्रय क्या है, अहमेव परमेश्वर आश्रयो यस्य स मदाश्रय, मैं परमेश्वर ही आश्रय हूँ जिसका, वो हो गया मदाश्रय। यो ही कश्चित पुरुषार्थेन केनचित अर्थी भवत, भाष्य में देखिए कि जो कोई भी पुरुषार्थ के द्वारा जो प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है, पुरुषार्थेन केनचित अर्थी भवति, केनचित पुरुषार्थेन अर्थी भवति, ऐसा न करना। जिस किसी पुरुषार्थ से के द्वारा जो चीज प्राप्त करना चाहता है, सतत साधनम, वो उसका साधन खोजता है। जैसे मान लीजिए स्वर्ग आपको प्राप्त करना है, तो शास्त्र में आप विचार करेंगे आपको साधन क्या हो, तो स्वर्ग काम हो ये जेत तो मिलेगा आपको। इसी प्रकार जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए साधन पकड़ेंगे ना, जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए साधन पकड़ो। अरे पुरुषार्थ हुआ ना, है? हाँ, केनचित केनचित पुरुषार्थेन अर्थी भवत, किसी भी पुरुषार्थ को लेकर के अर्थी होता है माने कुछ प्रयोजन वाला होता है, तो सतत साधनम कर्म अग्निहोत्रादि तपो दानम वा किंचित आश्रय प्रतिपद्यते, तब वो उसका साधन जो है कर्म अग्निहोत्रादि कर्म अथवा तप अथवा दान कुछ भी आश्रय लेगा कि नहीं, उस आश्रय को लेगा, साधनाश्रित होकर के उस वस्तु को प्राप्त करना चाहे। अयम तो योगी, लेकिन ये योगी कैसा है, इस पर कल बहुत विचार हो चुका है। ये योगी कैसा है कि मामेव आश्रय में प्रतिपद्यते, वो साधन आश्रित नहीं है, मेरे आश्रय लिया है, वो दूसरे का आश्रय नहीं लिया, वो मेरे आश्रय लिया है। हित्वा अन्यत साधनांतरम, दूसरा साधनांतर जो है वह कुछ भी है नहीं, मई एव आसक्त मनाई थी, मेरे में ही आसक्त मन वाला है भवति। यस्तु एवं भूतस्सन, जो इस प्रकार का है, असंशयम समग्रम समस्तम, समग्रम माने समस्तम, समस्तम माने विभूति बल शक्ति ऐश्वर्य आदि गुण संपन्नम, है ना, वह मुझे मेरी विभूति को भी जानता है, बल को भी जानता है, शक्ति को, ऐश्वर्य आदि गुण संपन्न मान, यथा इन प्रकार इन ज्ञास्यसि, जिस प्रकार से तुम जानोगे अर्जुन, इन संशय मंत्रेण बिना किसी प्रकार के संशय के निसंदिग्ध होकर के, एवं मेव भगवान इति तच्छृणु उच्चमान मया, क्या जानोगे, एवं मेव भगवान, भगवान ऐसे ही है, खाली ऐसा नहीं कि भगवान निर्गुण निराकार है, इतने नहीं, पूर्ण स्वरूप को जानता है, वो जन्माद्यशीयता भी है, करुणा वर्णालय भी है, माया शक्ति वाला भी है, अब विभिन्न विभूति में प्रकट भी है, अजीवों पर इस प्रकार की कृपा करने वाला भी है, वह निर्गुण से जो है भक्तों के भाव के अनुसार सगुण विग्रह भी धारण कर लेता है, वो नौकर भी बन जाता है, वो ब्रज में भिन्न भिन्न प्रकार की लीला भी कर लेता है, ये सारा ईश्वरी जानना पड़ेगा ना, तब समग्र ज्ञान है, ये समग्र ज्ञान है। केवल निर्गुण जानने से समग्र ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि इसका भी ये अलग रह जाएगा ना। इसका केवल निर्गुण जानने से भी समग्र ज्ञान कैसे होता है? समग्र ज्ञान ऐसा होता है कि ये सब निर्गुण रूप हो जाता है, इसलिए ये समग्र ज्ञान होता है। ये सारा का सारा जो है तद्रूप हो जाने के कारण, जैसे निर्गुण रूप में जब जानेगा तो क्या जानेगा? सबको एक रूप में जान लेगा ना, तो समग्र हो गया कि नहीं? ऐसा तो जिस प्रकार जानोगे तो उस प्रकार जो है संशय के बिना, यदि भगवान तत्क्षण उच्चमान मया, मेरे द्वारा कहा जाने पर वो सुनो। हाँ हाँ, वही अभी आएगा, देखिए कल भी बताया था। तो यहाँ पर कल दो चीज कहा था कि यानी कर्म इत्यादि से क्या वैलक्षण्य है, है? यहाँ वैलक्षण ये है कि ये तो उपासक जो है सर्वम ब्रह्म वासुदेवात्मकम, ये उसके भजन में विलक्षणता आ गई कि नहीं? पहले जो साधन करता था निष्काम कर्म अनुष्ठान, उससे विलक्षणता आ गई इसमें कि नहीं? और कारण ज्ञातृत्व इसमें है, इसलिए योगी सिख की अपेक्षा भी इसमें विलक्षणता आ गई, क्योंकि कारण तत्व का ज्ञान होगा ना। अब टीका ले लें कि विषयांतर परिहारे ही गोचरम आलोच्य माने भगवत्तेव प्रतिष्ठितम भवति। विषयांतर परिहारे ही, अब दूसरे सभी विषय का परिहार कर दीजिए तो सामने क्या फिर रह जाएगा? विषय भगवान रह जाएगा। अरे दूसरे विषय का परिहार कर लीजिए, सभी वस्तु हटा दीजिए तो आकाशे रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? सभी वस्तु हटा दीजिए तो क्या रहेगा? ऐसे सभी जितने जो है वह विषय हैं उनको हटा दीजिए तो क्या रहेगा? परमेश्वर रहेगा। तुलसी को कह रहे हैं कि विषयांतर परिहारे ही गोचरम आलोच्य माने भगवत्तेव प्रतिष्ठितम भवति। ये पाठ है सब में ना। तथापि स्वाश्रय पुरुषो मन स्थापयति न अन्यत्र इत्याशंक्याः। फिर भी एक बात तो है कि एक इस पर कह दिया था, एक इस पर कहा था कि योगम युंजन, समझे ना, योगम युंजन मनस समाधानम कुर्यम कुर्वन, ये कहा था। अब मदाश्रय का जो प्रतीक है उस पर जो है वह उठाते हैं कि तथापि स्वाश्रय पुरुषो मनस्थापित, पुरुष जो है मन को कहाँ स्थापित करता है? कि जिस आश्रय को लेकर के रखता है वहीं तो उसका मन जाएगा ना। अरे जिस आश्रय को लेकर के है तो उसी वहीं मन जाएगा किसी भी परिस्थिति में। अब तुम देखिए कि अब अश्वत्थामा ने परीक्षित को भस्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उत्तरा को लक्षित करता हुआ ब्रह्मास्त्र व अग्नि आई तो उत्तरा सीधे कृष्ण के पास गई। द्रौपदी के पास क्यों नहीं गई? अर्जुन के पास क्यों नहीं गई? युधिष्ठिर के पास क्यों नहीं गई? जाना चाहिए था ना। अरे पहले द्रौपदी के पास, कुंती के पास, अर्जुन के पास, युधिष्ठिर के पास, भीम के पास, किसी के पास जाना चाहिए था उसको ना, तो किसी के पास नहीं गई, सीधे कृष्ण के पास गई। इसका मतलब उसके मन ने जो है कृष्ण आश्रय लिया था, उसका अंदर का जो आश्रय था वो कृष्ण आश्रय था। कृष्ण आश्रय नहीं होता तो सीधे वहां क्यों जाना था? तो सीधे कृष्ण के पास गई। और भगवान ने भी खेल किया, अब भयभीत उत्तरा कृष्ण के पास जब पहुंची तो भगवान ने कहा कि उत्तरा क्या तुमको जो है वह तुम डर गई। उसने कहा आप नहीं देख रहे हैं ये अग्निपुंज आ रहा है हमको जलाने के लिए। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा कि अरे तेरा पति तो युद्ध में 6 महारथियों के बीच में लड़ते लड़ते मर गया, वो डरा नहीं, अब तू मरने से डरती है? तू मरने से डरती है? उत्तरा ने कहा मैं मरने से नहीं डरती हूं, और मैं तो उसी समय मैंने शरीर छोड़ दिया होता यदि पांडव वंश का बीज मेरे उदर में नहीं होता तो मैं तो उसी समय शरीर छोड़ देती, मैं मरने से नहीं डरती। पर वो अग्निपुंज लक्ष्य करके जो है उस पांडव वंश के बीज को लक्ष्य करके जो है वह आ रहा है, इसलिए मैं भयभीत हो रही हूं आपके पास आई। भगवान और हंसने लगे। भगवान कहे कि अरे वीर का पुत्र वीरे होता है, क्षत्रिय बालक कहीं भय करता है मरने से? तेरा बालक जो उदर में है वो क्या डर जाएगा? क्षत्रिय बालक जो है वह मरने से नहीं डरता है। वो भी तो वीर है। तब उत्तरा ने एक बहुत मार्मिक बात कह दिया। भगवान उत्तरा ने कहा कि मैं ये भी जानती हूं कि मेरा बालक डर नहीं सकता, मेरा बालक मरने से नहीं डरता है, ये भी जानती हूं, पर एक बात का मुझे भय हो रहा है। कहा फिर तुमको क्या भय हो रहा है? तुम भय, तुम मरने से नहीं डरती हो, तुम्हारा बालक जो मरने से नहीं डरता तो क्या भय हो गया? कहा कि भय ये है कि मैं आपकी अपकीर्ति नहीं सहन कर सकता। लोग कहेंगे कि जिसके रक्षा करने वाले कृष्ण थे उस पांडव वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रहा, इस अपकीर्ति को मैं आपकी अपकीर्ति को नहीं सहन कर सकता। ये भय है। भगवान एकदम द्रवित हो गए, गर्भ में प्रवेश किए, परीक्षित की रक्षा। तो देखो मेरा कहना यह था कि आश्रय जो होता है ना, उसने आश्रय किसका लिया था? रहती तो थी पर आश्रय कृष्ण का था। ऐसे भक्त जो साधक है, इस साधक के जीवन में आश्रय भगवान का, तो कहा मद आश्रय। वही कहा तथापि स्वाश्रय पुरुषो मन स्थापयति न अन्यत्र इत्याशंक्य मदाश्रय। यानी मदाश्रय अहमेव परमेश्वरो आश्रयस्य स मदाश्रय, मैं परमेश्वर ही उसका आश्रय हूं। थोड़ी टीका देखिए। योगिनो यदि ईश्वराश्रयत्वेन तस्मिन्नेव आसक्त मन मनस त्वम उपन्यस्तम तदुपपादयति। योगी जो ईश्वर के आश्रय रहने वाला योगी है, तो जिसके आश्रय रहेगा तो उसी में मन जाएगा। तो जब ईश्वर के आश्रय योगी है तो तस्मिन नेव आसक्त मन, तो उसी में उसका मन आसक्त होगा। मनस्त्वम, उसका आसक्त मनस तो उसी में होगा। इसको जो उपन्यास किया था उसको उपपादयति, उसको युक्ति पूर्वक कह रहे हैं कि यो ही कश्चित पुरुषार्थे न केनचित अर्थी भवति सतत साधनम कर्म अग्निहोत्रादि तपो दानम व किंचित आश्रय प्रतिपद्यते अयम तो योगी मामेव आश्रय प्रतिपद्यते। टीका देखिए। ईश्वराख्याश्रयस्य प्रतिपत्तिमेव प्रकटेत। ईश्वराख्य जो आश्रय है उसकी शरणागति को ही प्रकट करते हैं हित पाषण। अस्तु योगिनः त्वद आश्रय प्रतिपत्या मनसस्त्वयैव आसक्तिः। कहते भाई ठीक है, योगी आपके आश्रय है इसलिए उसका मन आप में ही आसक्त रहेगा। तथापि मम किम आयातम, पर मुझे क्या लाभ हुआ इससे? अरे योगी जो है ना, आपका आश्रय लिया है, तो आपका आश्रय लिया है तो उसका मन आप में रहेगा। तो ये जो बात आप कह रहे हैं उस बात से मुझे क्या लाभ हुआ, तो इत्याशंके द्वितीयार्धम व्याचष्टे। तब द्वितीयार्ध कहते हैं कि यस्तु एवं भूत सन असंशयम, लाभ ये है कि जो इस प्रकार का है उसको ये लाभ होगा। यदि इस प्रकार का तुम हो जाओगे तो तुमको इस प्रकार का लाभ होगा। टीका में देखिए, एवं भूतो यथोक्त ध्यान निष्ठ पुरुष वदेव, यथोक्त ध्यान निष्ठ पुरुष के समान ही मय्याशक्त मनाह यस्त्वम, मय्याशक्त मनाह यस्त्वम, जब तुम मेरे में आशक्त मन वाले हो जाओगे तो सत्वम, ऐसे तुम तथा विधः उस प्रकार का होकर के, तथा विदर्शन असंशयम अविद्यमान संशयो तत्र ज्ञान, जिस ज्ञान में कोई संशय नहीं है, तद यथा स्यात् वह ज्ञान जैसा होता है, तथा माम समग्रम ज्ञास्यसि इति संबंध, ऐसे समग्र मुझे जान लोगे। समग्रम इत्यस्य अर्थ, समग्र का अर्थ कह दिया कि समग्र क्या, समस्तम विभूति बल शक्ति ऐश्वर्य आदि गुण संपन्नम। टीका में देखिए, विभूति किसका नाम है, कते विभूतिर नाना विधेर ऐश्वर्यो पाय संपत्ति ही, विभूति है कि नाना विधेर ऐश्वर्यो पाय संपत्ति, नाना प्रकार की जो है ऐश्वर्य प्राप्त करने की संपत्ति का नाम है विभूति। अब बल क्या है, यानी जो चाहो सो ऐश्वर्य ले लो, विभूति ये है कि ऐश्वर्य का उपाय है, उपाय संपत्ति का नाम विभूति, उपाय संपत्ति का नाम विभूति। अरे कहते भाई ये महात्मा की बड़ी विभूति देखा, जो ही इच्छा लेकर के जाओ वही पूरी कर देते। तब विभूति कहाँ है, महात्मा में है कि नहीं है? तो उसके विभूति पूरा करने का नहीं, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए उपाय, ऐश्वर्य उपाय, जो भी ऐश्वर्य आप चाहते हैं उसका उपाय है। हाँ, मैंने अलग अलग दिया ना, विभूति ऐश्वर्य इसलिए कह रहे हैं, इसलिए कहा विभूतिर नाना विधैश्वर्यो पाए संपत्ति। अब बल क्या है, शरीरगतम सामर्थ्यम, शरीरगत सामर्थ्य है। अब छह दिन का बालक है, पूतना जैसी राक्षसी को मार डालता है, तो शरीरगत सामर्थ्य क्या है बोलो, उसका शरीर भले ही छह दिन का हो पर जो बल है वो बल परिच्छिन्न नहीं है, वो शरीर परिच्छिन्न नहीं है, अद्वितीय है। ये तो हो गया बल, और शक्ति फिर क्या है, मनोगतम प्रागल्भ्यम, मन में जैसा सोच लेगा वैसे होगा। मनोगत प्रागल्भ्य जो है वह दूसरों को अभिभूत कर देने वाला संकल्प उसका है, तो इसलिए इसका नाम है शक्ति। प्रागल्भ्य माने जो है उत्कृष्टता, माने जो किसी चीज से दबता नहीं वही प्रगल्भता। मनोगत अभिभव, अभिभव राहित प्रागल्भ्य। और ऐश्वर्य क्या है, फिर कहते ऐश्वर्य है ईशितव्य विषयम ईशन सामर्थ्यम, जो भी शासन का विषय उस पर शासन कर देना, जैसा चाहे वैसा शासन कर देना। वो हाथी था ना, वो कैसा हाथी था, कुबले हाथी, सौ हजार हाथी का बल था उसमें, पर उस पर भी शासन कर दिया, ऐश्वर्य उसका। आदि शब्द न ज्ञान इच्छा देव गृहयंते, आदि शब्द से जो है ज्ञान इच्छा इत्यादि उसमें सभी जो है वो चीजें हैं, ये समग्र में समग्र का अर्थ चल रहा है। अब असंशयमी इति पदम पदस्य क्रिया विशेषणत्वं विशदीयन क्रियापदेन संबंधम कथयति। अब असंशयम ये पद को क्रिया विशेषणत्व जो है वह का विस्तार करते हुए क्रियापद से संबंध बनाते हैं। क्रियापद से संबंध क्या बताया कि संशय मंत्रेण एवं यो भगवान है, बिना किसी से मैंने असंशयम यथा संशय मंत्रेण यथा स्यात् तथा, ऐसा समझ लेना। संशय जहां पर न हो, बिना संशयम भगवत तत्व परिज्ञानम एव स्फुरयति। अब बिना संशय का जो भगवत तत्व परिज्ञान है वो वही है, एवं एव भगवानी, बस भगवान ऐसे है, उसमें कहीं पर संशय नहीं किया जा सकता है। भगवत तत्व ज्ञातव्य कथम मम ज्ञानम उपदेक्षति। अब भगवत तत्व के ज्ञातव्य में कथम मम ज्ञानम उपदेक्षति, नहीं त्वाम रीते तदुपदिष्टा कश्चित अस्ति। कहते हैं कि भगवत तत्व ज्ञातव्य है तो कथम मम ज्ञानम उपदेक्षति, ही पाठ है सब में, उद्देश्यति पाठ हो तो उद्देश्यति एक पाठ है, समझे ना, यानी मम ज्ञानम कथम उद्देश्यति, उद्देश्यति मुझ में ज्ञान कैसे उदय होगा, क्यों ही अस्माद न त्वाम रिते तदुपदिष्टा कश्चित, आपके बिना तो कोई उपदेश करने वाला उसका हमको दिखता नहीं, तो आप उपदेश नहीं करेंगे तो फिर कैसे ज्ञान उदय होगा। इत्याशंक्या, ऐसी आशंका करके भगवान कहते हैं सुनो पुच्छिमानम मया, मैं उपदेश कर रहा हूँ तुम सुनो। उपदेक्षित की जगह उद्देश्यित ऐसा भी पाठ है, पाठ तो नहीं है, उद्देश्यित मानते हैं। अब नहीं तो फिर, हाँ नहीं तो भगवत तत्व ज्ञातव्य कथम मम ज्ञानम उपदेक्षति कश्चित, ऐसा लगा लेना, कैसे कोई मुझे मेरे मत संबंधी ज्ञान का उपदेश करेगा। अरे भाई कौन करेगा, जैसे पहले कहा था ना उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शिनः, इसी को कहते नहीं त्वाम रीते तद उपदेष्टा कश्चित अस्ति, आपके बिना तो कोई उपदेष्टा है नहीं तो कौन उपदेश करेगा। तो भगवान कहते श्रृणु, हाँ श्रृणु मैं उपदेश करता हूँ सुनो। अब इसके बाद देखिए कि दोनों प्रकार से लग जाए, हमारे में एक टिप्पणी है उद्देश्यति इति पाठो अपेक्षिता, उद्देश्यति ऐसा पाठ अपेक्षित है। अच्छा जो ज्ञान का उपदेश करेंगे वो ज्ञान किस प्रकार का होगा, तच्च मद विषयम, वो मद विषय ज्ञान कैसा है। ज्ञानम तेहम सभी ज्ञान इदं वक्षाम्यशेषतः यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्यमवशिष्यते। कते वक्षामि, तुम्हारे लिए मैं उपदेश करूंगा, क्या उपदेश करोगे। इदम ने ते अहम वक्षामि, तुम्हारे लिए मैं इस प्रकार का उपदेश करूंगा, क्या उपदेश करेंगे आप। कद ज्ञानम उपदेक्षामि, ज्ञान का उपदेश मैं करूंगा। कद खाली कोरे ज्ञान का उपदेश करेंगे है? कोरे ज्ञान का ही उपदेश आप करेंगे, थ्योरी ही बता देंगे खाली की, प्रैक्टिकल भी जो है वो कुछ मिलेगा। कहते सभी ज्ञान अनुभूति सहित ज्ञान का उपदेश। अब यदि कोई कहे कि अनुभूति तो शब्द से नहीं होगी ना, शब्द से तो ज्ञाने होगा ना, परोक्ष ज्ञान होगा फिर अनुभूति होगी, ऐसा नहीं है। शब्द से ही जो है अनुभूति भी होती है, शब्द से ही परोक्ष ज्ञान भी होता है, शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होता है। शब्द अपरोक्ष ज्ञान कराता है, पर प्रतिबंध रहता है तब तक परोक्ष ज्ञान होता है, अब प्रतिबंध दूर हो जाता है तो अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। दूसरे क्या है कि समर्थ का जो शब्द होता है, यानी जिस शब्द का जिसको अपरोक्ष है, जिस शब्द का जिसको अपरोक्ष है, ऐसा नहीं कि खाली सुन लिया है वो भी पुस्तक से पढ़ लिया है, उसका उसको है अपरोक्ष। तो जब अपरोक्ष है तो शब्द का जब प्रयोग करता है तो वो विषय प्रत्यक्ष रहता है उसको कि नहीं, उस समय वो विषय का तो अपरोक्ष रहेगा ना, तो विषय का अपरोक्ष रहेगा तो उस विषय को केंद्र बना करके ही जो है वह शब्द का प्रयोग करेगा, तो वह शब्द उस विषय में ले जा करके आपको केंद्रित कर देगा, नहीं तो पुस्तक से ही क्यों ना पढ़ ले, गुरु की क्या आवश्यकता है। गुरु में उस पुस्तक के जो शब्द हैं उसका अपरोक्ष है, तो उसका क्या है, अपरोक्ष है। तो जब अपरोक्ष है तो शब्द का जब प्रयोग करता है तो वह उसके सामने तो जो है वह शब्द अपरोक्ष रूप में है। हाँ, वो अर्थ का अपरोक्ष है उसको ना, अर्थ का अपरोक्ष। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी ने वो किसी जो है बालिका ने पुस्तक में पढ़ा कि हलवा बनाना हो तो कैसे बनाना, इतना आटा लेना, इतना शक्कर लेना, इतना घी लेना, फिर उसको इतने मिनट अग्नि पर भूनना, फिर उसके बाद गर्म पानी उसमें छोड़ना, शक्कर छोड़ देना, फिर ऐसा हो जाए तो उतार लेना, ये तो पुस्तक में पढ़ लिया। लेकिन जिसको अपरोक्ष है हलवा बनाने का, वो जो उसका अर्थ समझेगा, वो जिसको अपरोक्ष नहीं है वो नहीं समझ सकता। क्यों? कि जिसको अपरोक्ष है वो जानता है कि कभी आंच तेज होती है, कभी आंच मंद होती है, तो 10 मिनट से कैसे काट चले। यदि आंच मंद है तो 20 मिनट भी सेकना पड़ सकता है उसको, आंच तेज है तो कम करना पड़ेगा उसको, है कि नहीं। तो उसको जो उसके रंग की अनुभूति है, वो अनुभूति जो है वह उसको अनुभूति है, तो उसको जो उसको पढ़ करके अनुभूति होगी तो उसकी अनुभूति में, और जो केवल थ्योरी पढ़ा है उसकी अनुभूति में बहुत बड़ा। ऐसे जो शास्त्र है ये है तो अनुभूति रूप, पर शास्त्र जैसे हम पढ़ते हैं तो शब्द मात्र गृहित होगा, अब उसकी अनुभूति जब हमको होगी तभी तो शब्द का पूरा तात्पर्य निकलेगा। तो जिसको अनुभूति है तो उसके मुख से जब उसको आप सुनेंगे तब आपकी बुद्धि को ठीक दिशा मिले, तो उसको ठीक दिशा मिले। शास्त्र अनुभूति है, पर उस अनुभूति को जिसने अनुभव किया है वही तो गुरु है भाई। शास्त्रानुभूति को जो अपने अनुभूति में ले आया है, इसीलिए अपने यहाँ परंपरा है। और क्या परंपरा है, परंपरा से वहां अनुभूति में ले आया है, तो अनुभूति में ले आया है तो वो जो जब उस अनुभूति को प्रकट करता, अनुभूति को शब्द से तब प्रकट करेगा कि नहीं, तो शब्द से जब प्रकट करेगा तो वो शब्द ठीक जो है सुनने वाले को उस अनुभूति में प्रतिष्ठित करने वाला होगा, ये इतना अंतर है। शब्द तो है ही है, अनुभूत अनुभूत ज्ञान में भी शब्द ही जो है वो शब्द उपनिषदम पुरुषम है ना, तो परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान दोनों, पर अंतर क्या है, प्रतिबंध जब तक है तब तक परोक्ष ज्ञान रहेगा। इस परंपरा से आप सुने, पर आप में जो है जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध क्या होता है, अरे प्रतिबंध तो यही होता है ना कि आप जो है वह जैसे कि असंभावना इत्यादि प्रतिबंध है ना, शास्त्र में बताया या वर्तमान श्रवण में बताया कि प्रतिबंधो वर्तमानो विषयाशक्ति प्रज्ञा मान्यम कुतर्कस्य विपर्य दुराग्रह, ये सब प्रतिबंध है, ये सब तो प्रतिबंध है ना भाई। हाँ तो भाई ये जो प्रतिबंध असंभावना विपरीत भावना ये दूर होनी चाहिए, असंभावना विपरीत भावना दूर होनी चाहिए, तो वही शब्द अपरोक्ष उत्पन्न कर दे। हाँ वो शब्द का तो वो शास्त्र जो है अपरोक्ष ज्ञान है, तो शास्त्र के शब्द जो है वो अपरोक्ष है कि नहीं, पर वो शास्त्र के शब्द जब तक प्रतिबंध रहता है तो अपरोक्ष ज्ञान नहीं उद्भूत होता उन शब्दों से। इसीलिए जहाँ प्रतिबंध रहेगा तो गुरु के सुनने पर भी अपरोक्ष ज्ञान नहीं उद्भूत होता, पर प्रतिबंध छटने पर वही शब्द जो है ना, जो शास्त्र का जो शब्द है, जो गुरु परंपरा का शब्द है, वही आपके अंदर अपरोक्ष उत्पन्न कर देता है। तो साधन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि शब्द सुनते ही अपरोक्ष होना चाहिए। अरे अपरोक्ष तो शब्द सुनते ही होना चाहिए, कोई देर लगने से जो है होगा, अपरोक्ष तो उसी समय होना चाहिए ना, क्योंकि शब्द जो है वह सीधे अपरोक्ष कराता है। तो अपरोक्ष क्यों नहीं होता, प्रतिबंध है। अरे हमने कह दिया कि ये कलम है, तो आपको जो है वह ये कहते ही अपरोक्ष हो गया कि नहीं, कलम का अपरोक्ष हो गया कि नहीं आपको इंद्रिय संनिकर्ष से, तो शब्द ने ज्ञान कराया ना आपको, शब्द ने किसी चीज को ज्ञान कराया, पर प्रतिबंध रहता है जब तक, तब तक क्या है अपरोक्ष नहीं होता परोक्ष ज्ञान, तब तक उसको अंदर उसका प्रत्यक्ष नहीं है, तब तक उसको अंदर प्रत्यक्ष नहीं है, तो यही अंतर मानते हैं। प्रतिबंध हटाने इसलिए कहते हैं कि ज्ञानम ते हम तुम्हारे लिए ज्ञानम बक्षामि सभी ज्ञानम ज्ञान बक्षम, विज्ञान के सहित मैंने अनुभूति के सहित में ज्ञान का कथन कर दू, परोक्ष ही केवल नहीं करूंगा। तो ये कहने के विषय में जो शंका थी कि शब्द के द्वारा, तो शब्द के द्वारा परोक्ष भी होता है, शब्द के द्वारा ही परोक्ष भी होता है। अब यहां पर कहा कि जैसे ज्ञान क्या है, जैसे उपनिषद में ज्ञान कैसे आता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यही तो ज्ञान है ना, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, और यही वाक्य अपरोक्ष भी करा देगा, प्रतिबंध न रहे तो आत्मा का अपरोक्ष भी कराता है। आज कहते फिर अशेषतः क्यों कहा, अशेषतः क्यों कहा, का अशेषता इसलिए कहा कि प्रतिबंध दूर करने के साधन सहित मैं कथन करूंगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि अशेषता में ये तात्पर्य है कि आपने कह तो दिया पर उसको अनुभूत करने के लिए साधन की भी तो अपेक्षा होगी ना, उसको अनुभूत करने के लिए साधन की अपेक्षा होगी, इसलिए साधन कलाप सहित जो है ऐसा मैं कहूंगा, ये हो गया अशेषतः। दूसरे ऐसा मानते हैं कि साधन फलादि सहित, साधन भी बताऊंगा उस अपरोक्ष का फल क्या है इत्यादि सहित, तो सब उसमें आ गया। वक्षामि अशेषता यज ज्ञात्वा, जिस सभी ज्ञान ज्ञान को जान लेने पर, इह यह माने ये व्यवहार भूमौ, ये व्यवहार भूमि में अन्यद ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, अन्य कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। शब्द से अनुभव के विषय में उदाहरण ऐसा देते हैं कि जैसे देखिए दशमस्तमसि, इसमें शब्द से ही अनुभव हुआ कि नहीं? वो तो था, दसवां तो वहां पर था, कहीं गया तो नहीं था, पर उसके अभाव का ज्ञान हो रहा था और रो रहे थे सभी। अब महात्मा ने लखा दिया कि नहीं? तो किसे लखाया? शब्द से। हाँ बस, तू दसवां है, दसमस तोमसी, दसवां कहाँ गया का? दसमस तोमसी, तू दसवां है, गिन ले, नौ ये हो गए, दसवां तू है। ऐसे कार्यकरण संघात सब हैं, अब इनको चलाने वाला दसवां तू है। तो यह है कि शब्द से परोक्ष भी होता है, शब्द से अपरोक्ष भी होता है। तो शब्द जो है परोक्ष ज्ञान का हेतु भी है और अपरोक्ष ज्ञान का हेतु भी है, ये दोनों प्रकार के जो है वह ज्ञान का हेतु शब्द ही है। तो परोक्ष ज्ञान का हेतु भी अपरोक्ष ज्ञान का हेतु दोनों है। प्रतिबंध न रहे, अभी स्वामी जी विराजे, प्रतिबंध न रहे तब तो जो है अपरोक्ष ज्ञान का हेतु सीधे बन जाएगा, प्रतिबंध है तो परोक्ष ज्ञान का हेतु बनेगा। शब्द में है प्रतिबंधों के हटाने का सामर्थ्य, शब्द में है या शब्द के द्वारा अन्य भी साधन जो बताए जाएंगे तो उनको भी जनाने का हेतु कौन बनेगा? शब्द बनेगा, दूसरा तो बनेगा। खैर, तो यहां पर ये समझ लीजिए कि ते हम ज्ञानम बक्षामि है, ये हो गया परोक्ष ज्ञान। तो यदि कोई अर्जुन कहे कि आप केवल जो है वचन मात्र से परोक्ष ज्ञान ही बताएंगे हमको, तो उससे क्या होगा? कहा सभी ज्ञान अनुभव सहित, तो अनुभव सहित है उसको कैसे बताएंगे? क्या अनुभव भी शब्द का विषय है? हाँ, दशमस तमसी जैसे यहाँ पर अनुभव भी जो है वह शब्द का विषय बनता है, इसी प्रकार जो है वह शब्द के द्वारा अनुभव भी मैं कराऊंगा। विषय भले ही न बने, अनुभव कराने का हेतु भी शब्द है, लक्षित हो जाता है। अच्छा, तो जिसमें ये जो है मैंने जिस अनुभव को जान लेने पर, देखिए यज ज्ञात्वा, जिस अनुभूति के उदय हो जाने पर क्या हो जाएगा? सर्वमिदं विज्ञातं भवति, प्रश्न था ना, कस्मिन्नु भगो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। ये ऐसा ज्ञान है कि जिसको जान लेने पर भी कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा यदि कोई कहे तो, देखिए सर्वाधिष्ठान जो है ना, जब सर्वाधिष्ठान सन मात्र का ज्ञान आपको प्राप्त होगा, अभी तो हम लोगों को ज्ञान कैसा है? परिच्छिन्न ज्ञान, अभी चित्र का ज्ञान है, पर संपूर्ण चित्रों का अधिष्ठान जो पर्दा है वह लक्षित हमको नहीं हो रहा है। यद्यपि वह है, जैसे दशमस तमस में दसवां तो वहां पर है ही, था ही ना, दसवां तो था ही, कहीं गया तो थोड़ा था, पर लक्षित नहीं था। उसको लक्षित कर दिया। तो ठीक इसी प्रकार अभी जिस पर्दे पर, जिस सत्ता पर, जिस अधिष्ठान पर नाम रूपात्मक सारा जगत जो है ये प्रतिभाषित हो रहा है, वह हमको लक्षित नहीं हो रहा है, वह लक्षित नहीं हो रहा है, नहीं तो उसके बिना ये चित्र कैसे दिखेगा। वह उस पर आवरण जो है वह नहीं है वस्तु का, क्योंकि उसके दिखे बिना नहीं दिखेगा ना भाई। आवरण यही है कि जो हमारे अंदर उसको लक्षित करने का की हमारी बुद्धि भी योग्यता नहीं है, बस इतने पकड़ नहीं पा रहे हैं। सूक्ष्म होने से पकड़ नहीं, चित्र को तो पकड़ ले रहे हैं, स्थूल है, पर पर्दे को उसी समय पर्दे को नहीं पकड़ पा रहे हैं, इतना अंतर है। परंतु सभी ज्ञानम जब कह दिया तो यहाँ पर ये कहा कि यज ज्ञात्वा, जिसको जानकर, इह माने व्यवहार भूमि में सर्वाधिष्ठान सन्मात्र ज्ञान हुआ ना, तो सन्मात्र ज्ञान होने से कल्पित जितना है, तो कल्पिता नाम सर्वेशम बाधा, जहां पर आपको अधिष्ठान ज्ञान होगा तो कल्पित जो है वो बाधित हो जाएगा, ध्यान में आएगी नहीं। जहां पर चित्र में, जहां पर पर्दे में आपकी बुद्धि केंद्रित होगी तो उस पर दिखने वाला सारा चित्र का पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो जब पृथक अस्तित्व समाप्त हो गया तो कुछ भी जानना शेष रहा क्या? पृथक अस्तित्व जब किसी का रहा ही नहीं तो कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। यही वहां कारण विज्ञान से कार्य विज्ञान की बात आई, जिसको कहा ये ना अश्रुतम श्रुतम भवति, यही विज्ञान है ना, ये ना अश्रुतम श्रुतम भवति अभिज्ञातम विज्ञातम भवति। तो ये हो गया कि सन्मात्र परिशेष रहेगा ना, जब आपको जैसे मान लीजिए कि आपकी पर्दे में आपकी बुद्धि केंद्रित है तो जहां आप चित्र देख रहे हैं वहां पर्दा ही, पर्दा के द्वारा ही बाधित हो जाएगा चित्र, आपकी बुद्धि चित्र का भेदन करके पर्दे तक पहुंचेगी तो बाधित हो जाएगा। अब बाधित हो जाएगा तो एक ही बचेगा कि नहीं? बाधित होने पर एक ही बचेगा, तो सन्मात्र परिशेष रहेगा, ये हो गया। तो अन्यज ज्ञातव्यम, अन्यज ज्ञातव्य नहीं रहा ना, उससे अन्यत रहा ही नहीं ना, इसलिए अन्यज ज्ञातव्यम न अवशिष्यते यज ज्ञात्वा, ये बता दिया। तो ये जो बता दिया इन मद विषय ज्ञान, देखो यहाँ प्रकरण की क्या चल रहा है, मद विषयक ज्ञान, उस ज्ञान का विषय कौन होगा? परमेश्वर। तो मद विषयक जो ज्ञान है तो वो मैं कब तक कहूंगा उसको कि जब तक वह अनुभव में परिवेशन न हो जाए, यानी मेरा स्वरूप अनुभूति में न आ जाए, तुम्हारे आत्मत्वेन अनुभूति में न आ जाए, तब तक उपदेश का तात्पर्य है। तो यही है सभी ज्ञान। यहाँ पर जो हुआ है विज्ञान भी बोल देंगे, उत्तर गीता उत्तर गीता से रहेगी। अरे तो उत्तर गीता की बात अभी मत करो, वहाँ पर क्या अवस्था पूरे यहाँ कह रहे हैं। भगवान अर्जुन के लिए नहीं बोल रहे हैं, सभी के लिए बोल रहे हैं। हम इसका उत्तर कई बार दे चुके हैं कि अर्जुन की समस्या वहां पर दूसरी है, जिस व्यक्ति को जो समाधान अपेक्षित होता है वहीं पर उसकी बुद्धि उस समय जाती है ना, क्योंकि ये दो प्रकार का, देखिए दो प्रकार के मोह को दूर करने के लिए गीता शास्त्र की प्रवृत्ति, एक सामान्य मोह है जो सभी में है, सभी में एक सामान्य मोह है, अज्ञान है, और दूसरा व्यवहार भूमिका मोह है, कर्तव्य विषय मोह। व्यवहार में जो मोह होता है वह कर्तव्य विषय मोह होता है, तो स्वरूप विषय मोह और कर्तव्य विषय मोह, यही समस्या।